سورة ہجر، مکی سورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 15-15 نمبر کی سورت ہے، مکی سورتوں میں 54-54 نمبر ہے، 6 رکوع ہیں، 99 یعنی 99 آیات ہیں، 663 663 کلمات اور 2907 2907 حروف ہیں، اور سورت کا نام الحجر اسی سورت کی آیت نمبر 80 کے فقرے کذب اصحاب الحجر المرسلین یہاں سے ہے، ایک قوم کا نام تھا، اور یہ سورت بھی اسی دور کی سورت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ مصائب تھے، سورہ یوسف کے بعد اتری، شدید حالات تھے، اور جتنی زیادہ شدت ہوتی تھی اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلم آپ کے دل کی ڈھارس کے لیے چیزیں بھی آتی تھیں، جس میں خاص طور پہ آپ کو تسلی دی جاتی تھی، قوم نے جو آپ کو بہت ستایا ان کے ساتھ کیسے نپٹا جائے، اس سب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت اس صورت میں ملے گی، اور خاص طور پہ دعوت کے راستے میں حائل رکاوٹیں جو ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے اور کیسے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا جائے. پھر اس صورت میں خاص طور پہ قرآن پاک کی حفاظت کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے کہ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کیسے کی. دیکھتے ہیں کہ صورت میں ہمارے لیے کیا ہے، آیتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام را یہ اللہ کی کتاب اور اس قرآن کی آیات ہیں جو اپنے احکام واضح طور پر بیان کرنے والا ہے. مکی سورتوں کی طرح اس سورت کا آغاز بھی قرآن پاک کے تذکرے سے ہے. سورت ابراہیم کی آخری آیت میں ہم نے قرآن پاک کی ایک خوبی دیکھی تھی، اور وہ کیا کہ ھٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. بنیادی طور پہ تین خوبیاں دیکھی تھیں قرآن پاک کی، کہ انسانیت کے لیے ایک پہنچانے والی چیز ہے جس کو سب لوگوں تک پہنچنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو ان کے برے اعمال سے یا برے انجام سے آگاہ کیا جائے. اسی طرح اس کتاب نے اللہ کی توحید کو واضح کیا، ہر حال میں اسی ذات کو پکارا جائے جس کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے، اور اسی طرح یہ کتاب اس لیے آئی کہ لوگ اس کے واقعات سے نصیحت حاصل کریں. یہاں اسی کے اندر اضافہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو واضح کیا کہ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی. یہاں کتاب سے معنی لفظ کتاب یعنی قرآن پاک کے معنوں میں بھی ہے، اور جب یہ لفظ کسی سورت کے شروع میں آئے تو وہاں اس سے کتاب سے مراد سورت بھی ہوتی ہے، گویا کہ کل بول کے جز مراد لینا. کتاب کیا ہے؟ کل. مراد کیا ہے؟ سورت، جو کہ جز ہے. تو گویا کہ یہ بتا دیا کہ یہ کتاب کیسی ہے کہ جو کھلی ہے، واضح ہے، اس کی آیتیں اس کے دلائل بالکل کھل کر سامنے آتے ہیں. یہ پچھلی قوموں کی تصدیق کرنے والی ہے. یہاں کتاب اور قرآن مبین سے مراد قرآن پاک کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. سورت مائدہ کی آیت 15 یعنی 15 میں آتا ہے قَدْ جَاكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. بے شک آ گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. مراد کیا ہے؟ کہ کتاب بیان ہے، کوئی اس میں بات چھپی ہوئی نہیں، ڈھکی ہوئی نہیں، اور کتاب کی شان بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا خوبصورت تعارف دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگوں نے کتاب کے اندر تحریفات کی اس کے مضمون یا اس کی باتوں کے معنی کے اندر، یہ کتاب اس کے پول کو کھولتی ہے. اور پہلی آیت سے ہی سورت کا ایک بنیادی مضمون بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتاب اپنے مضمون کے اعتبار سے بالکل اچھی ہے، لیکن بعض لوگ اس کے اندر تبدیلیاں کر کے، اس کے منمانی معنی پیش کر کے اس کتاب کے مضمون کو بدلنا چاہتے ہیں. یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں تحریف کی تھی اس کے لفظوں میں، آج اس کتاب کے لفظوں کو تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا، اس کے اندر تو کوئی اپنی مرضی سے کمی بیشی کر نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کتاب کی تفسیر اور اس کے تشریح اور اس کے معنی کے اندر تبدیلیاں کرنے لگتے ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے۔ پھر وقرآن کو نکرہ میں لانے سے قرآن پاک کی عظمت کا اظہار ہے، کامل اور مکمل ہے۔ اور کتاب مبین کیسے ہے کہ حلال کو حرام سے اور حرام کو حلال سے جدا کرتی ہے، ہدایت کو گمراہی سے اور گمراہی کو ہدایت سے الگ کرتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کتاب سمجھ میں آنے والی نہیں، یہ عام لوگوں کے پڑھنے والی کتاب نہیں، تو کوئی کچھ بھی کہتا رہے، حقیقت اس کے کہنے سے نہیں بدلتی۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 2 میں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ کیا ان کی یہ خواہش فائدہ دے گی یا اس خواہش کے بعد ان سے معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب آیت نمبر 3 میں دیا گیا، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون۔ چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پر، کچھ کھا لیں، مزے اڑا لیں، اور لمبی چوڑی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں، پھر جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا۔ یہاں اس آیت میں ایک بہت ہی دل کو چھونے والا مضمون ہے کہ جس کو سننے کے بعد سب سے پہلے تو دل میں یہ آتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ لیکن یہاں کفار مکہ کی ایک خواہش کا اظہار ہے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ لفظ روبما استعمال ہوا، روبا، یہ کیا لفظ ہے؟ یہ حرف جر ہے، کبھی خالی ربا بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، یعنی ازداد میں سے ہے، اور ازداد کیا ہوتے ہیں کہ ایک ہی معنی، ایک ہی لفظ کبھی ایک معنی دیتا ہے اور کبھی دوسرا۔ کبھی یہ لفظ آتا ہے کبھی کبھی کے معنوں میں، سم ٹائم، اور کسی دوسرے وقت میں یہ اکثر کے معنوں میں آتا ہے، آفن۔ بالکل اپوزٹ ہے نا، ایک ہے اکثر اور ایک ہے کبھی کبھی۔ اگر اس کو ہم پہلے معنی میں لیں کبھی کبھی، تو ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ مشرقین کبھی کبھی یہ چاہتے ہیں، تو مراد ہوگا دنیا میں، دنیا میں یہ چاہتے ہیں۔ کچھ ایسے موقع آتے ہیں مثلا جب وہ مسلمانوں کو امن چین میں دیکھتے ہیں یا اسلام کی بہاریں دیکھتے ہیں، جس دور میں یہ ہوتی تھیں۔ آج تو مسلمانوں نے وہ کیفیت جو ہے اپنی کم کر دی یا ختم کر دی، بہرحال، لیکن دنیا میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس وقت یہ جب اپنی فطرت کو مسخ نہ کریں اور فطرت کی پکار کو سنیں، تو اس وقت بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام سچا دین ہے، اور اس وقت یہ خواہش کرتے ہیں کہ کیا، یا ودو، وہ چاہتے ہیں، ود سے ہے یہ لفظ، چاہنا، خواہش کرنا، چاہتے ہیں آج دنیا میں، اور اگر ماضی فیوچر کے لیے ہوگا تو چاہیں گے، کیونکہ مضارع کا صیغہ حال کے لیے بھی ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی ہوتا ہے۔ دونوں طرح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، گویا کہ روبما کا جو لفظ ہے یہ تقصیر کے لیے بھی آتا ہے اور تقلیل کے لیے بھی۔ تقصیر کیا ہے؟ کثرت، تو مراد ہوگا اکثر، اور تقلیل کے لیے آئے گا تو دوسرا معنی جو ہم نے دیکھا کہ کبھی کبھی۔ تو یہ ایک ہی لفظ میں دو مختلف معنی پیش کر کے حال اور مستقبل دونوں کے صیغوں کے ساتھ اس کو لے کر یہ بتا دیا کہ عربی زبان کی فصاحت کتنی ہے، کہ ایک ہی لفظ بالکل اپنے مختلف معنی میں بھی استعمال ہونے لگتا ہے، اور حالات اور واقعات کے مطابق بھی ہے۔ بعض دفعہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ کافر اکثر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہوتے۔ یہ کون سا دور ہوتا ہے؟ یہ مسلمانوں کے غلبے کا دور ہوتا ہے، جب مسلمان سچے مسلمان ہوتے ہیں، جب وہ اسلام کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیتے ہیں، تو مسلمان ایک ایسے گیٹ اپ اور ایک ایسے روپ اور ایک ایسے حال میں آنے لگتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر اکثر یہ خواہش کرتے ہیں، کیا، کہ لو کانو مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے، ہمارے پاس اسلام ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس جب مسلمان دب جاتے ہیں، جب مسلمان اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں اس سچے دین سے اور اس کتاب کے مضمون سے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے، تو پھر کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے جب کوئی ایسا شخص سامنے آتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، پھر اس وقت یہ کبھی کبھی یہ چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر مراد کیا ہے کہ دنیا میں آج کے دور میں دیکھا جائے تو کبھی کبھی چاہتے ہیں، لیکن آخرت میں کثرت سے چاہیں گے۔ کیا چاہیں گے؟ کہ لو کانو مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یہ کون سے وقت ہیں؟ ایک تو ہم نے اس کی لفظی وضاحت کر لی، لیکن تقریباً 7 مختلف مواقع ہیں کہ جس کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کافر ہیں وہ اپنے مسلمان ہونے کی خواہش کرتے ہیں۔ وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ دنیا میں مسلمانوں کا سکھ اور چین دیکھ کر، یہ چیز ہم دیکھ چکے، اسلام کو بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھ کر۔ اسی طرح دوسرا وقت ہوتا ہے موت کا وقت، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت جب موت کا فرشتہ ان کے سامنے آتا ہے تو اس وقت ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کیونکہ وہ پردے جو انسان کی عقل اور اس کی آنکھوں پہ پڑے ہوتے ہیں خواہشات کے یا تعصبات کے، وہ موت کے فرشتے کو دیکھتے ہی چھٹنے لگتے ہیں۔ ایسے وقت میں پھر یہ خواہش کرتے ہیں۔ اس کا ذکر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے، آیت نمبر 31۔ سورۃ الانعام، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا، یہاں تک کہ جب، کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ اذا جاتہم الساعۃ بغتۃ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون۔ یہ آیت کا حصہ ہے۔ بنیادی طور پہ شروع آیت کہاں سے ہوتی ہے؟ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یہاں تک کہ تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو اچانک موت آتی ہے یا قیامت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہائے حسرت ہے ہم پر کہ جو ہم نے کمی کی تھی اس میں، اور وہ اپنی کمروں پر اپنے بوجھ اٹھائے ہوں گے۔ خبردار کہ یہ کتنا برا بوجھ ہے۔ تو گویا کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی بھر اپنے نفس کے تقاضے پورے کیے، وہ موت کے وقت میں اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اسی طرح منکر نکیر کے کو دیکھ کر قبر میں، اس وقت بھی یہ حسرت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں ہر ایک کو اس کا جنت کا گھر بھی دکھایا جاتا ہے اور جہنم کا بھی۔ اس وقت جب یہ اپنا جنت کا گھر دیکھتے ہیں تو خواہش کرتے ہیں کاش مسلمان ہوتے اور اس گھر کو آج ہم بھی پا سکتے۔ اسی طرح ایک چوتھا وقت ہے قیامت کو آتا دیکھ کر۔ اس وقت تو کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھے گا، بلکہ یہ سورۃ النام کی آیت 31 اسی مضمون کو سپورٹ کر رہی ہے کہ حتی اذا، جہاں تک کہ جب، جات ہم الساعتن، جب اچانک آ جائے گی قیامت، یعنی اذا جات ہم الساعت بغتتن، تو اس وقت یہ خواہش کرتے ہیں۔ اسی طرح میدان محشر میں جب حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے اس وقت یہ کہیں گے۔ اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ سورۃ الانعام ہی کی آیت 27 میں آتا ہے، ولو ترى اذ وقفوا علی النار، اور کاش تم دیکھو کہ جب یہ آگ پر کھڑے کر دیے جائیں گے، یعنی خود نہیں کھڑے ہوں گے، روک دیے جائیں گے معنوں میں، پھر کیا ہوگا؟ فقالوا یا لیتنا، پس یہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین۔ وہ کہیں گے کاش ہم واپس لوٹ آئے جائیں، پس پھر ہم نہ چھٹلائیں گے اپنے رب کی آیتوں کو، نشانیوں کو، اور ہم ایمان والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش میں مسلمانوں کو نہیں ڈالا۔ اسی طرح اگلا مقام ہوگا جب جنتیوں کو جنت میں جاتا دیکھیں گے۔ اس جنت میں داخلے کی بنیاد ایمان بنے گا، اس وقت ان کی یہ خواہش ہوگی۔ اسی طرح ایک اور موقع آتا ہے کہ جب جہنم میں سے سفارش کے بعد مسلمانوں کو نکلتا ہوا دیکھیں گے۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 27 میں بھی یہ بات آتی ہے۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 27، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا وہ کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ راستہ پکڑتا، ہائے افسوس مجھ پر کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، بے شک اس نے مجھ کو گمراہ کر دیا نصیحت کے آنے کے بعد، اور ہے شیطان انسان کو ہلاکت میں سونپنے والا، اور دیکھا جائے تو ہر انسان جو اللہ کے دین سے دور ہے وہ اپنے آپ کو جہنم کے قریب کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمام وقت ایسے ہوں گے کہ جب یہ لوگ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے اور آج ہم جہنم سے اپنے آپ کو دور کر پاتے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا اور الحمدللہ فطرت کی پکار ساتھ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمارے لیے ایک ذریعہ بنایا کہ ہم اپنے اس دین پر جم گئے. لیکن وہ لوگ جو ساری زندگی اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں گے، نہ سننا چاہیں گے، نہ ایسی بات کرنے والوں کو پسند کریں گے، بعض دفعہ وہ اپنی فطرت کی پکار کو کھو دیتے ہیں. مسلمان گھروں میں پیدا ہونے کے باوجود بھی ان کے کام مشرکوں والے ہوتے ہیں. سورت یوسف میں ہم پڑھ چکے وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے ایمان لانے والے بھی ایسے ہوتے ہیں جو مشرک ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ انسان جس نے اپنے وقت کی قدر نہ کی وہ ایسے وقتوں میں پریشان ہوگا. ایک دو روایات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سنتے وقت دل میں تشکر کے جذبات رکھیے گا کہ چلیں گناہ گار ہیں تو ہیں، لیکن ہیں تو ایمان والے. ابن جریر، ابن مبارک اور بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عباس، ابن عباس اور حضرت انس کے بارے میں فرمایا کہ ان دونوں بزرگوں نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، یعنی ان دونوں کی تفسیر ہے، کیا اللہ تعالیٰ جب دوزخ کے اندر مشرکوں اور گناہ گار مسلمانوں کو جمع کرے گا تو مشرک مسلمانوں سے کہیں گے تم کو بھی تمہارے اعمال کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے؟ اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر مسلمانوں کو دوزخ سے باہر نکال دے گا یا بخش دے گا، یعنی یار دلائیں گے کہ تم تو بہت کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، تو تم آج چلے گئے، تانہ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس تانے کی وجہ سے ان کو جنت جہنم سے نکال دے گا. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روایت ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرما کر مسلسل جنت میں داخل فرمائے گا، اور شفاعت کے بعد رحم فرمائے گا، بالآخر فرمائے گا جو بھی مسلمان ہو جنت میں چلا جائے. اس وقت کافر تمنا کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. اور آیت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کا یہی مطلب ہے. اسی طرح طبرانی نے الاوسط میں صحیح سند کے ساتھ حضرت جابر کی روایت بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا اور وہ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اور جتنی مدت اللہ تعالیٰ چاہے گا رہیں گے. پھر دوزخ کے اندر مشرک ان کو تانہ دیں گے کہ تم نے جو تصدیق کی تھی یعنی ایمان لائے تھے تو اس سے تم کو کوئی فائدہ نہ ہوا. اس پر اللہ تعالیٰ ہر موحد کو دوزخ سے نکال دے گا، اور موحد یعنی اللہ کو ایک ماننے والا، توحید پرست، کسی موحد کو آگ کے اندر نہیں چھوڑے گا. یہ فرمانے کے بعد آپ نے آیت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کی تلاوت فرمائی. اسی طرح اسی مضمون کی روایت طبرانی اور بیہقی میں اور روایتوں سے بھی ہے ابو موسیٰ الاشعری سے. خلاصہ یہی ہے کہ جب دوزخی دوزخ میں جمع ہوں گے تو وہاں کچھ مسلمان بھی ہوں گے. کافر مسلمانوں سے کہیں گے کہ کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ تھے تو کہا پھر تمہیں کیا فائدہ وہ اسلام سے، تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں آگے. تو مسلمان کہیں گے کہ ہمارے کچھ گناہ تھے جن کی وجہ سے اللہ نے ہم کو پکڑ لیا. استغفر اللہ. آپ دیکھیے کتنی بڑی حقیقت ہے نا کہ کئی مسلمان بھی پھر جہنم میں جائیں گے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ کوئی مسلمان نہیں جائے گا، حالانکہ جس نے اسلام کی قدر نہ کی اور اللہ کی نافرمانیاں کی اس کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہو کے رہے گا. وہ کہیں گے اللہ نے ہم کو پکڑ لیا، یہ گفتگو اللہ تعالیٰ سنے گا تو حکم دے گا کہ اہل قبلہ میں سے جو بھی دوزخ کے اندر ہو اس کو نکال لیا جائے، چنانچہ سب مسلمان نکال لیے جائیں گے. دوزخی کافر جب یہ بات دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم کو بھی ان مسلمانوں کی طرح نکال لیا جاتا. اس پر اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی. ایک روایت میں اور زیادہ ہے کہ اللہ ہر اہل قبلہ کے نکالنے کا حکم دے گا اور سب کو نکال لے جائے گا. اس وقت کافر تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. آج ہم ان تک کیسے پہنچیں کہ ان کو یہ حسرت نہ کرنی پڑے، یہ سوچنے کی بات ہے. ہم تو کہتے ہیں اچھا شکر یہ ہم نہیں ہیں، لیکن ہم ایسوں کو بچا تو سکتے ہیں کیا؟ ہم اپنے ارد گرد کے دو چار لوگوں کو ہی اس آیت کی تصدیق کروا دیں اور ان کے دل میں یہ بات اتر جائے، کیا بڑی بات ہے کہ اللہ ان کے دل کھول دے. کیا ہم کوئی کام کر سکیں اور نہ کریں، اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں؟ کسی کو آگ لگ رہی ہے اور آپ بیٹھ کے دیکھتے رہیں کہ کیا ضرورت ہے، اور یہ تو ویسے ہی مشرک ہے، یہ تو کافر ہے، اس کو آگ لگی ہے. ہمارے سامنے کوئی نان مسلم جلے آگ میں تو ہم اس کو نہیں بچائیں گے؟ بچائیں گے نا. تو وہ جہنم کی آگ جو اس سے کتنی شدید ہے، اس کی کتنی فکر کرنی چاہیے ہمیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو مسلمان اول اول جہنم سے نکالے جائیں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ ایک نہر میں غسل دیں گے، نہر حیات، پھر ان کے رنگ گورے ہوں گے. بعض جگہ تو ان کے ماتھوں پہ لکھا ہوگا کہ رحمان کے آزاد کردہ قیدی. پھر ان کو شرم آئے گی، پھر بعد میں وہ بھی مٹ جائے گی. اللہ اکبر. تو گویا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا اس کو وہاں سے نکال دیا جائے گا. وہ لوگ جو اس دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی توبہ کی مہلت دے دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ جب بہت سارے کفار مارے گئے، مسلمانوں کو عزت اور فتح ہوئی، تو اس وقت جو لوگ موجود تھے کفر پہ وہ اسلام پہ آ گئے. تو ایسے موقع زندگی میں آتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام کی وجہ سے خیر ملتی ہے اور لوگ پھر اس کو دیکھنے لگتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ بتاتے ہیں، آخر کیا ہے غفلت؟ کیوں لوگ مسلمان نہیں ہوتے، کفر سے اسلام پہ نہیں آتے، یا مسلمان ہونے کے بعد عمل والا اسلام قبول نہیں کرتے؟ اس کی وجہ ہے خواہشات، آرزوئیں، تمنائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دو ان کو، اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، کھا لیں کچھ، وہ یتمتعوا، اور فائدے اٹھا لیں، مزے اڑا لیں. ویلہم العمل، اور ان کو غافل کر دے لمبی چوڑی امیدیں. فسوف یعلمون، پھر ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے مسلمان ہونے سے اب نا امید ہو جائیں، سمجھ لیں کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت نہیں ہے، انہوں نے اپنا حصہ سارا دنیا میں لینا چاہا. یہ کوئی اجازت نہیں دی جا رہی، یہ غصے کا انداز ہے. جیسے بچہ ماں کی بات نہ مانے نا تو ماں کہتی ہے اب کھاؤ، اس کو کھانے دو، خود ہی بیمار ہوگا نا، لگ جائے گا پتہ، جب انجیکشن لگے گا تو پتہ چل جائے گا. اور میں اس آیت کو جب پڑھتی ہوں تو مجھے کیا لگتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر کھڑا ہے اور لا علاج مریض کے بارے میں کہتا ہے یہ جو مانگے اس کو کھانے دو، یہ جو کہتا ہے اس کی خواہش پوری کرو، کیونکہ اس کے پاس بہت تھوڑے دن ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ ڈاکٹر مریض کو پانی کا گھونٹ نہیں دینے دیتا. کون سے مریض کو؟ جس کی زندگی کی اس کو امید ہوتی ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ڈاکٹر خود کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے دے دو، جو چاہے دے دو. کیوں؟ اب ان کو ان کی زندگی سے، ان کی زندگی کی امید نہیں رہی. بالکل یہی حال ہے ان لوگوں کا جن کی آخرت کی اللہ تعالیٰ کو امید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں ان کو نہ دو، ان کو روکو، ان سے ان کو کم دو. لیکن جن کی آخرت سے اللہ تعالیٰ بالکل اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ اب یہ وہاں کچھ نہیں پائیں گے، تو اللہ کہتے ہیں ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل، کھانے دو، پینے دو، موج مستی کرنے دو، ایٹ ڈرنک بی میری ان کا سلوگن ہے، تو اس کو پورا کرنے دو، عیش کریں. और सबसे बढ़ के युल ही हिमुल अमल, ये तो लफ्ज़ है ना युल ही, ये लहवन से है, खेलना, शौकीन होना, किसी चीज़ में मशगूल होना। हर वो चीज़ जो इंसान को उसके असल मकसद से हटा दे उसको लहव कहते हैं। और अमल कहते हैं ऐसी उम्मीदें या तवक्कुआत जो पूरी ना हो सके। कई लफ्ज़ हैं, रिजा भी है तमन्ना के मानों में, लेकिन अमल कहते हैं तूलुल अमल, लंबी लंबी उम्मीदें। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बड़े लंबे प्लान बनाए हुए हैं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। इनको फिर मौज करने दो, ये लंबे 20-20 साल के एग्रीमेंट्स करते हैं, इनको 25-25 साल में किसी चीज़ को अपना बनाना है, करने दो, जो करते हैं करने दो, पता चल जाएगा इन करीब। क्या पता चल जाएगा कि इनके कुफ्र और इनके शिर्क का एक क्या अंजाम होने वाला है। सूरत मुरसलात की आयत 46 में भी आता है कुलू व तमत्ताओ, खाओ और पियो, ऐश करो, देखो तुम्हारा अंजाम बड़ा बुरा होने वाला है। सूरत बनी इसराइल आयत 192 में भी यही मजमून है। एक रिवायत का खुलासा है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कि उस बंदे से अल्लाह को नफरत है जो सख्त मिजाज हो, बहुत खाए और बाजार में यानी शोर मचाने वाला, दिन में सोने वाला कैसे कि जैसे गधे की तरह, यानी बिल्कुल उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। अल्लाह ताला को ऐसे बंदे से नफरत है। और आप ज़रा सोचिए तो सही, जिस बंदे से अल्लाह ताला को नफरत हो जाए फिर उस बंदे को क्या मिलेगा, वो कहाँ बचेगा, उसके पास कोई ऐसी जगह होगी कि जहाँ वो अपना सर छुपा सके। यहाँ बात हुई है तूलुल अमली, हम भी तो ज़रा अपनी आरज़ुओं की एक लिस्ट बना लें। क्या हमने भी लंबी लंबी लिस्टें तो तैयार नहीं की हुई अपनी ज़िंदगी की? आपको पता है कि दिल सख्ती की अलामत होती है कि इंसान लंबी ख्वाहिशात करे। एक बहुत मारूफ रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार चीज़ें बदबख्ती की हैं, यानी जिस बंदे के अंदर ये चार आदत हों वो बड़ा बैड लक है। आपकी ज़ुबान में, हमारी ज़ुबान में ऐसे बोलेंगे कि जिसको जिसका दिल सख्त है, कसावतुल कल्ब, जिसका दिल सख्त है। फिर इसी तरह आँखों का अल्लाह की याद में ना रोना, अल्लाह ताला के खौफ से ना झुकना। आप पीछे जब पहला पारा हमने पढ़ा था सुम्मा कसत कुलूबहुम, उसमें ये रिवायत नोट कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ आपको इशारतन बता रही हूँ कि एक इंसान का हाल क्या है आरज़ुओं और तमन्नाओं के मामले में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे बैठे हुए थे, मैं आपको सही बुखारी की एक रिवायत पढ़ के सुनाना चाहूँगी टेक्स्ट के साथ, हज़रत अब्दुल्ला रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने चार खत खींच कर एक मुरब्बा शक्ल बनाई, यानी रेक्टेंगुलर, चारों कोने जैसे बराबर है। आप भी बनाइए अपने नोट्स में ताकि सुन्नत पूरी हो। फिर आपने एक खत इसके दरमियान में खींचा, यानी मिडल से एक लेट खत खींचा जो मुरब्बे की एक तरफ से बाहर निकला हुआ था, यानी उस चौकटे से बाहर निकला। फिर मुरब्बे के अंदर दरमियान वाले खत की दोनों जानब छोटे छोटे बहुत से खतूत खींचे और फरमाया, देखिए ज़रा अल्लाह के नबी का तरीक़ा तालीम। व्हाइट बोर्ड पर लिख के निशान करके बना के तस्वीर दिखा रहे थे ताकि लोगों के नक्श हो जाए जहनों में ये चीज़ें। क्या फरमाया? कहा ये दरमियानी खत इंसान है, ये जो लंबा खत खींचा वो इंसान है, और ये मुरब्बा उसकी मौत है जो चारों तरफ से इसको घेरे हुए है, यानी किसी लम्हे आ सकती है, और जो दरमियानी खत का हिस्सा मुरब्बे से बाहर है ये इस इंसान की आरजू है, यानी मौत आ जाती है लेकिन इंसान की आरजुएं नहीं पूरी होती। और ये जो अंदर छोटे छोटे खतूत हैं ये इसको लाहक होने वाले हादसात, बीमारियां, एक से बचा तो दूसरे में पकड़ा गया, दूसरे से बचा तो तीसरा आने लगता है। तो यानी खुलासा क्या है कि इंसान मर जाता है लेकिन उसकी आरजू नहीं मरती और बड़ी होती है। बल्कि एक और सही बुखारी की रिवायत है, बल्कि सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में आती है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह से, आपने फरमाया, आपने एक दफ़ा चंद खतूत खींचे और फरमाया ये इस इंसान की आरजू और ये मौत है। वो इसी तरह अपनी उम्मीदों में फंसा रहता है कि अचानक उसे मौत आ जाती है। आप समझते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ आरज़ुएं कम होती हैं? हरगिज़ नहीं। صحیح بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے حضرت انس سے، آپ نے فرمایا کہ انسان تو بوڑھا ہو جاتا ہے مگر دو چیزیں اس میں پھر بھی جوان رہتی ہیں، کیا؟ درازی عمر کی آرزو، لمبی عمر، لانگ لائف، اور مال اور دولت کی حرص. بوڑھے کا دل بھی لمبی عمر کے لیے کبھی نہیں بھرتا اور مال و دولت، بلکہ اور ہی دل چاہتا ہے. اور انسان کو ایک احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے نا کہ اب کما نہیں سکتے تو سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں ان چیزوں کو. یہی بات صحیح بخاری مسلم میں اور بھی تھوڑے سے مختلف لفظوں میں. اسی طرح صحیح مسلم میں آتا ہے، انسان جو جو بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ دو دو چیزیں بھی بڑی ہوتی ہیں، کیا؟ دنیا کے مال کی محبت اور لمبی عمر کی آرزو. آرزوئیں جو انسان کو لے جاتی ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت عبداللہ بن عباس سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر آدمی کے پاس مال و دولت سے بھری ہوئی دو وادیاں ہو تب بھی وہ تیسری وادی تلاش کرے گا. یاد رکھو، مٹی کے سوا آدمی کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھرتی. جو شخص بھی حرص سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. آپ کو اور مجھے تو نہیں ہے کوئی آرزوئیں، خوش قسمت ہے وہ انسان جو موت سے پہلے تیاری کر لے. صحیح بخاری کی ایک اور روایت عبداللہ بن عمر سے، کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ مجھے خبردار کرنے کے لیے جسم کے کسی حصے سے پکڑ کر فرمایا، کن فی الدنیا کا انک غریب نو عابر السبیل، اس دنیا میں ایک اجنبی یا مسافر کی طرح رہ اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شامل فرما. تجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا، کل ہم زندہ لوگوں میں ہوں گے یا قبر والوں میں ہوں گے. مسند احمد کی ایک روایت عبداللہ بن عمر سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک روز ہمارے پاس سے گزرے. اس وقت میں اور میری والدہ مٹی سے مکان کی کچھ مرمت وغیرہ کر رہے تھے. آپ نے پوچھا، عبداللہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، ہم کچھ مکان درست کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا، موت تو اس سے بھی جلد آنے والی ہے. یعنی تم اپنی خواہش کر لو پوری، لیکن یہ نہیں پتا کہ تم نے اس گھر میں رہنا بھی ہے کہ نہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے عبداللہ بن عباس سے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کبھی کبھی پیشاب سے فارغ ہو کر مٹی سے تیمم کر لیتے. میں عرض کرتا، اللہ کے رسول، پانی تو یہاں سے بالکل قریب ہے. آپ فرماتے، میں نہیں جانتا کہ پانی تک پہنچ سکوں گا یا نہیں. یعنی موت کا اتنا فکر تھا. ترمذی کی ایک روایت ہے انس سے ہی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ آدمی ہے اور یہ اس کی موت، اور آپ نے اپنا ہاتھ گدی کے قریب رکھ دیا. گدی یہ ہوتی ہے جگہ جہاں جوڑا باندھتے ہیں نا، چھٹیا کی جاتی ہے. پھر آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا، یعنی گدی سے اوپر لے گئے، یعنی سر سے اوپر لے گئے، اور فرمایا، وہاں اس کی امید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم دیکھ رہے ہیں آپ اس ٹاپک پہ؟ ہاتھ کی اشاروں سے بتا رہے ہیں کہ قد تک تو موت ہے، اور سر کے اوپر ہاتھ اٹھا کے کہا کہ آرزوئیں اس سے بھی لمبی ہیں. ایک اور روایت شرع السنہ کی ابو سعید الخدری سے، کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی نے اپنے سامنے لکڑی گاڑی، ایک اس کے پہلو میں اور ایک ان دونوں سے کچھ دور نصب کی. پھر فرمایا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. فرمایا، پہلی لکڑی انسان ہے اور یہ قریب والی لکڑی اس کی موت ہے. اور ابو سعید خدری کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ نے تیسری لکڑی کے بارے میں فرمایا، یہ امید ہے. انسان امید اور آرزو کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ موت امید اور آرزو پوری ہونے سے پہلے ہی آ پہنچتی ہے. اللہ اکبر. اپنی آرزوؤں کو مختصر کرنے والے دنیا میں خوش رہتے ہیں، چین پاتے ہیں، اور جو اس سے دور جاتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہتے. اسی کا نام زہد ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اس دنیا میں خوش کر سکتی ہیں. آزما کے دیکھ لیجئے. اور آپ بازار جانا چھوڑ دیں، آپ کی آرزوؤں کی لسٹ میں خاطر خواہ کمی ہوگی. آپ بازار میں جاتے ہیں نا، ایک چیز خریدتے ہیں اور ایک آرزو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور بعض اس سے بھی زیادہ. سر میں جو درد ہوتا ہے نا آنے کے بعد، وہ وہی ادھوری خواہشوں کا خون ہوتا ہے، وہ تمنائیں جو پوری نہیں ہوئیں، ہر خواہش پہ غم نکلے. تو جینے کا خوبصورت انداز کیا ہے کہ اپنی آرزوؤں کو مختصر کر لیجئے؟ ہمیں نہیں پتہ، ہمارے خریدے ہوئے برتنوں میں ہم نے کھانا ہے یا کسی اور نے کھانا ہے، ہمارے کپڑے جو لٹک رہے ہیں ان کو ہم نے پہننا ہے یا دوسروں نے، جو چیزیں نہیں پہن رہے، جو نہیں استعمال کر رہے، دے دیجئے لوگوں کو، تاکہ بعد والوں کو کم رونا آئے کہ ہائے پہن بھی نہ سکے، استعمال بھی نہ کر سکے۔ موت کا تو کسی کو نہیں پتہ، اسی لیے تو اگلی آیت نمبر 4 میں فرمایا، وما اخلقنا من قریت الا ولها کتاب معلوم، اور ہم نے جتنی بستیاں ہلاک کی ہیں ان کے لیے ایک معین وقت نوشتہ تھا، یعنی لوح محفوظ میں اس کی ہلاکت کا وقت لکھا ہوا تھا، جو اللہ کو پتا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، تبھی تو لمبی لمبی تیاریاں کر رہے تھے نا۔ دنیا میں جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اس چیز کو استعمال کرنا ہے، تبھی تو وہ لمبے لمبے کام کرتا ہے، بعد میں نہیں سمجھ آتے، اور جب موت آتی ہے تو کیا ہے، مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّتِنَ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، کوئی قوم اپنے مقرر وقت یعنی ہلاکت کے وقت سے پہلے نہ تو ہلاکت کی طرف بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے، یعنی جب موت آئے گی ایک منٹ کی دیر نہیں، ذرا سا بھی وقت نہیں دیا جائے گا کہ اس کو تھوڑا سا وقت دے دو، یہ اپنی پسند کی چیزوں کو کر لے، دیکھ لے، پڑھ لے، کر لے، نہیں۔ یہی حال بستیوں کے ساتھ ہے اور یہی انسانوں کے ساتھ ہے، یہاں بستی کی بات آئی ہے نا، تو بستیوں سے مراد کیا ہے کہ نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ جب پکڑتے ہیں فوراً نہیں پکڑتے، اس سے پہلے مہلت دی جاتی ہے، اللہ کی خوب نافرمانی کرتے ہیں، پھر جب پکڑا جاتا ہے تو پھر نہیں چھوڑا جاتا۔